na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo biidhnillahi ta'ala tutakumbushana katika maudhui muhimu ala maudhui yenyewe itakuwa ujubu al-ittizam بالكتاب والسنة واجب وكلزميانا واجب وكلزميانا نا كتاب ونا سنة في امورنا كلها katika mambo yetu yote. Wajibu wa kulazimiana na alkitab alquran wasunna na sunna naweza kuongeza ala fahmi salaf fi umurina kulliha katika mambo yetu yote. Allah subhanahu wa ta'ala alituumba kwa ghaya asamia, kwa lengo na makusudio maalum ambao ni malengo matukufu kabisa, na malengo hayo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, كما الفسيم الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله نسيم سكوا أمبا مجيني نواتو isipokuwa lengo la kuwaumba ni kuja kuniabudu mimi. Sihitaji kutoka kwao riziki, wala sihitaji yoyote anilishe. Hakika Allah ndiyo mwenye kutoa riziki, na Allah ni mwenye nguvu aliye madhubuti. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mwongozo mwanadamu huyu ili aweze kufikia lengo aliloumbiwa. Allah subhanahu wa ta'ala hakumwacha mwanadamu huyu bila ya mwongozo, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala alipomuumba mwanadamu, na kwa kuwa alimuumba kwa lengo maalumu, basi alimpa mwongozo na alimuelekeza njia ya yeye kufika katika malengo kusudiwa, na bali akaleta walimu walimu watakao muongoza huyu mwanadamu kufikia katika lengo aliloumbiwa. Na walimu hao wakapewa vitabu ambao ndio muongozo, wakapewa na hikma sambamba na kitabu husika au maelekezo husika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna zile hikam walizopewa al-anbiya ili waweze kumuongoza mwanadamu, kwa sababu bila muongozo asingelijua njia ya kupita ili afike katika hilo lengo la kutekeleza ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amepeleka mitume mbalimbali katika nyumati mbalimbali katika kuliendea lengo hili mpaka kufikia zama za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah akamchagua rasul alayhi salatu wassalam awe ndio mwalimu, na akampa alkitab na akampa as-sunna kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaq liyudhhirahu ala ad-dini kulli walau kariha almushrikun. Yeye ndiye ambaye Allah amempeleka mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na huda, huda bi maana al-ilm, akampa ilm an-nafi' wa din al-haq al-amal as-salih liyudhhirahu 'ala ad-din kulli. Ili Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpeleka mtume na kumpa mwongozo apate kudhihirisha huu Islam juu ya dini zote. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala nasema, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad manna Allah, hakika Allah, hakika Allah ameneemesha kwa waumini, amewapa neema, amewapa neema kubwa. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yaslu alayhim ayati, pale alipowapelekea mtume atokana naye na wao wenyewe, kwa maana ni mwanadamu, ni mtume aliyotoka na jinsia yao. Yaslu alayhim ayati, akiwasomea aya za Allah subhanahu wa ta'ala, al-ayatu al-Qur'aniya al-shar'iyya. Yaslu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, na anawatakasa kwa kuwatoa katika shirki na aina mbalimbali za uchafu, za maasi na khurafati mbalimbali. Wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikma, na mtume huyu anawafundisha alkitab, Qur'an, wal hikma na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa kabla ya hapo walikuwa katika upotevu wa wazi. Fadallat hadhihi al-aya al-karima, imejulisha aya hii, aya hii kwa mantuq yake imefahamisha ya kuwa watu walikuwa katika upotevu kabla ya kuja rasul alayhi salatu wassalam. Hivyo basi kwa kuja mtume sallallahu alayhi wasallam na kutekeleza wajibu wake wa kuwafundisha watu alkitab wasunna, watu watatoka katika ile ad-dalal al-mubin na wataelekea katika alhuda alwadih almubin, watakwenda katika huda, watakwenda katika muongozo. الكتاب والحكمة الكتاب والسنة ndio sababu ya watu kutoka katika ad-dalal na kwenda katika huda. Alkitabu wa sunna huwa alhuda. Qur'an na sunna ndio muongozo. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa anzala Allahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allahi alayka 'azima. Allah ameteremsha juu yako الكتاب والحكمة السنة الله أمترمش القرآن الكتاب القرآن والحكمة السنة وعلمك ما لم تكن تعلم أن الله كفنديش أي محمد يا لأنبائي ولك وهو يجوي وكان فضل الله عليك عظيما نفضل يا الله جوياك ومكواني كوبسا الله نفضل كوبا جوياك. Aya hii inatufahamisha ya kuwa al-kitab Qur'an ni munazzal, imeteremshwa kutoka Allah. Kadhalika al-hikma as-sunna, kadhalika imeteremshwa kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Qur'an ni wahi was-sunna wahi, kama al-fasaba na mtume sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu. Baada ya kuwa rasul alayhi salatu wa salam alipokuwa amemtaja yule mtu yushik arrajul an yakuna shab'an, tumsa sallam anasema inakurubia mtu mmoja, mtu huyo hali yake itakuwa ni mwenye kushiba, na mtu huyo atakuwa ni mwenye kuegemea katika kochi lake. Anawaambia watu, baina na wa bainakum kitabu Allah, ma wajadnahu halalan halalnahu wa ma wajadnahu haraman haramnahu. Kurubia kama kala alayhi salatu wassalam, takurubia mtu ameshiba, ameketi, ameegemea katika kochi lake bwanyenye, maana yake ni ishara ni mtu bwanyenye mlafi, ameshiba, hana zile element au sifa za talabat al-ilm, jitu lavi lavi lapenda kula bwanyenye, amekaa kwenye kochi mwinyi mkubwa. Alafu anawaambia watu, baina na bainakum kitabu Allah, sisi tuna kitabu cha Allah, tutatazama tu kwenye Qur'ani, tukiikuta Qur'ani, tukiikuta aya imehalalisha au ma wajadnahu halala, mtaipata halali kwenye Qur'ani na sisi tutalifanyia kazi, tutakubali uhalali wake, na kile tutakiwa na haram kwenye Qur'ani tutakiharamisha. Mtume sallallahu alayhi wasallam amezungumza kabla ya karne 14 zilizopita, tatokea watu ambao hawatothamini au hawatoona nafasi na thamani ya sunna, aqwali rasul, maneno ya mtume wa afaal na matendo yake na takriri za rasul alayhi salatu wasalam, mambo yanofanywa mbele yake mtume akayanyamazia kwa kuyaunga mkono. Kuna watu hawataona thamani ya mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akasema, ala wa inni utitu alqur'ana wa mithlahu ma'ahu, katika riwaya ala wa inni utitu alkitaba wa mithlahu ma'ahu, basi zindukeni mfahamu ya kuwa mimi nimepewa alkitab, nimepewa alqur'an, wa mithlahu ma'ahu, na mfano wa Qur'an ambao ni sunna. Hadhara wetu, anwani yake tumeitaja ni kulazimiana, wajibu wa kulazimiana na alkitab alquran wasunna, fi umurina, katika mambo yetu, au fi shuunina, katika mambo yetu yote tuna wajibu wa kulazimiana na alkitabu wa sunna. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika Qur'ani aya mbalimbali zinazoonyesha ulazima na umuhimu wa watu kufuata mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mafunzo ya Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab aya 32, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim waman ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wama kana limu'minin wala mu'mina, haiwi kwa mu'mini mwanamume ambaye ni imani yake ni imani ya sawasawa, wala mu'mini mwanamke akihukumu au akipitisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo, amri ya Allah ikipita na amri ya mtume, mafunzo ya Allah na mtume, haiwi kwa waumini hao kuwa na khiari katika mambo yao na atakaye muasi Allah na mtume, mtu huyo atakuwa ni mwenye kupotea upotevu wa wazi. Aya hii katika yale tunaopata faida ni kuwa hakuna khiari katika amri, katika amri ya mtume na amri ya Allah hakuna khiari kwa Muislamu mwanamume na Muislamu mwanamke, kwa maana ana wajibu wa kutekeleza amri na kadhalika wajibu wa kutekeleza kwa kuacha makatazo, wajibu wa kutekeleza amri na kuacha makatazo yote yaliyofundishwa na Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muislamu hana khiari, hana choice, kama vile maneno tu ya mtu, mila na desturi za wazee, anaweza kuchagua afanye au asifanye. La, lakini Allah akasema atakaye muasi Allah na mtume, mtu huyo atapotea upotevu wa wazi. Atakaye muasi Allah na mtume wake, kwa maana akaacha kufuata alkitab wa sunna, basi mtu huyo atapotea upotevu wa wazi usiokuwa na kisa, upotevu mubin alwadhi, kwa sababu tayari ameacha yale ambayo ni sababu ya yeye kufika katika mwongozo, nao ni mafunzo ya Allah na mtume wake. Bila shaka alkitab wa sunna ndio mafunzo ya Allah na ndio mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك الله سبحانه وتعالى ameleza kwenye aya mbalimbali pale aliposema waman yushafiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yoyote atakaye muasi mtume sallallahu alaihi wasallam, atakaye muasi mtume bila shaka amemuasi rasuli, amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, na akafuata njia na utaratibu usiokuwa wa masahaba, tutamuelekeza alikoelekea, tutamuelekeza alikoelekea, alikoelekea si kule alikotakiwa aelekee. Alitakiwa aelekee katika alkitabu wa sunna, afate mwenendo wa rasuli, afate njia waliokuwa nayo waumini ambao ni masahaba. Yeye akaona kwamba kuna ghina, kuna kujitosheleza, kwa maana aweza tosheka na mafunzo aliyoyarithi au taratibu aliyozirithi kwa wazee wao, au kwa wazee wake, akaona kwamba hakuna haja ya kufuata alkitabu wa sunna, wala hakuna haja ya kufuata sabili almu'minin. Allah anasema huyo tutamadhibu. Katika adhabu ya kwanza ni kumnyima nusra, kwa maana ataadhibiwa kwa kupewa alkhudhlan, atapewa alkhudhlan au alkhadhlan, atatelekezwa, hatopata nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, hatopata taufiki ya Allah, hatowafikishwa kwa kuwa yeye hakutaka kufata mwenendo wa Rasul alayhi salatu wassalam. Ni watu wangapi wametelekezwa katika maisha yao na Allah? Watu wangapi wanaishi katika dhalal? Kule walikochagua ndiko Allah alikowatelekeza akawaachia. Watu wangapi wamevogomea, meingia katika kiza na upotevu? Tazame mujtamaa wa Kiislamu waliofikishwa kuishi katika alkitabu wa sunna ni wangapi? Ni watu wachache. Watu wengi wametelekezwa na Allah, amewanyima nusra kwa sababu wamegoma, wamekataa kumfuata Rasul alayhi salatu wassalam, wamekataa kufuata sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wamekataa kufuata njia ya almu'minin. Na bila shaka hinama nazalat hadhihi alaya, ilipoteremka aya hii, almu'minun wa umin humu sahaba, ni masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wayattabi'u ghayra sabilil mu'minin. Allah anasema mtu huyo akafuata njia isiyokuwa ya masahaba. Ni wajibu mtu kufuata al-Qur'an was sunna, lakini ni wajibu kufuata njia ya masahaba. Atakayekata akagoma, akaona kwamba ana khiari kufuata al-Qur'an, afuate asifuate Qur'an, akaona ana khiari anaweza kufuata sunna au asifuate, akaona ana khiari anaweza kufuata mwenendo wa masahaba au asifuate, mtu huyo akaamua kutokufuata alkitabu was sunna, nafahamu salaf au sabilu almu'minin. Basi Allah tamtelekeza. Watu wangapi wametelekezwa? Tazameni, kuna watu wengine wamekaa katika madaris, kuna watu wamesoma, wamekwenda katika miji ambayo ina ilmu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amwanyima nusra. Kiambwa mtu huyu alisoma Madina, huwezi kuamini. Kuambia mtu huyu alipita kwa shekhe fulani akasoma, huwezi kuamini. Allah amwatelekeza. Kwa sababu gani? Wameasi mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakakhiari njia isiyokuwa njia ya Rasul, njia isiyokuwa njia ya waumini masahaba. Nuwallihi ma tawalla, ni jambo la kuwa tunamtelekeza, tumwachia kule alikokuelekea, alikochagua tumwachia huko huko. Hapati nusra, hapati fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala, ataishi katika uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi baina fadlihi wa adlihi, sisi tunaishi baina fadhila za Allah na uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Wanadamu Allah amemuongoza njia, umeletewa al-Qur'an, umeletewa sunna. Sasa atakaye achana na alkitabu wa sunna, basi mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala anamtelekeza, anamwacha. Lakini si hivyo, wanuslihi jahannam wa sa'at masira, kwenye dunia watu utaishi ni mwenye kuogelea katika upotevu. Tazameni jamii yetu, kwa hakika natia huruma jamii ya Kiislamu. Tazame katika aqida, tazame katika ibada zao, tazame katika miamala yao ya biashara, miamala ya ndoa, watazame katika suluki zao mbalimbali asubuhi mpaka jioni, tazama zile nyenendo zao asubuhi mpaka jioni, watazame Waislamu shangaa, tazama harusi za Waislamu, tazama ndoa za Waislamu shangaa. Allah amwatelekeza, watu wamekosa nusra. Na unamwambia mtu hadha, hili ndio jambo la haki, hadha dini, anakuambia wewe Wahabi au Ansari, naondolee Ansari wako, ndolee wahabi wako talia. Hivi kuna harusi ya Muislamu au harusi ya Kiislamu yenye baikoko? Harusi yenye kigodoro? Harusi yenye rusharomo? Harusi yenye taarabu vijamvi? Harusi inaletwa mashoga wanakuja kwenye harusi ya Waislamu? Na unamueleza mtu kwamba hivi si sawa, anakuambia wewe wahabi. Ni watu wakoseshwa nusura ya Allah. Ni ajibu hasa katika miji yetu ya pwani, kila harusi ila harusi za watu wachache. Magoma yamefungwa, watu hawalali, hawaheshimu adhana wala nyakati za swala. Alafu siku ya pili sheikh anakwenda pale anaozesha nyumba ile. Au wengine hawa watu wa bid'a, Allah alowanyima nusura maspika yale yamekaa pale ya mziki, na wao wanapiga dufu kidogo pale, wakimaliza tu huku nyuma mziki unaingia. Hawakemei wala hawasemi. Tutazama ni 30,000 ya sheikh wa kupiga dufu au 40,000-50,000 basi. Watu wamenyimwa nusura na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu wamekataa kufuata kitabu, wamekataa kufuata sunna. Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya tunayozungumza ametufundisha, kiachana na ayat ambazo zimesema ni nyingi katika Qur'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyothibiti katika sahihi Muslim, katika hajjatul wadaa rasul alayhi salatu wassalam alisema neno yafuatayo: faqad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasamtum bihi. Mtume anasema nimekuachieni. Mtume sallam anasema hakika yangu mimi nimekuachieni, hakika nimeacha kwenu nyinyi ma kitu ambacho lan tadhillu hamtopotea, kwa maana mtabakia juu ya mwongozo, mtabakia juu ya haki. Lan tadhillu baada ya kitu hicho mkashikamana nacho hamtoweza kupotea. In i'tasamtum bihi, ikiwa mtashikamana nacho, al-i'tisam bil kitab. Mtume sallam akasema kitabu Allah au kitabu Allah, imekuwa sheni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabu cha Allah mkishikamana nacho, mtume amezungumza maneno haya katika hijjatul wadaa, wakati ambao umma ulikusanyika rasuli akitoa mafunzo. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza mambo mengi katika hajjatul wadaa. Katika aliyozungumza kuonyesha mtume ana hirsi na umma wake, hapendi umma wake upotee, kwa kuwa ameletwa uongoze umma ufikie lengo, upate salama, uingie katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaambia nimekuacheni kitu ambacho hamtoweza kupotea baada ya kushikamana na kitu hicho. Kawaambia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka haina maana sunna haingii katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma al-Qur'an min awwalihi ila akhirihi utakutana na maeneo 33 ndani ya Qur'an, yote yanahimiza na kufundisha kufuata mwenendo wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama anavyoeleza al-Imam Ahmad. Anasema nimeisoma Qur'ani mwanzo mpaka mwisho, kuanzia upande huu wa alif lam mim mpaka qul a'udhu bi rabbin nas. Asema nimekuta maeneo 33, mawdhi 33, kwa maana ayat kwa suwari mutaaddida, kwa sura mbalimbali na uslubu mbalimbali, maeneo yote Qur'ani ya 33 yanahimiza kufuata mwenendo wa rasul. usikojua kitabu cha Allah alafu sunna haingii, la utakuwa hujafahamu kama wale Qur'ani yu. Nustadilli fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, hawataki sunna, hataki mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haina maana hiyo. Kwa hiyo mtume katika hadithi aliyotaja al-Imamu Muslim anaeleza kwamba kuna kitu ametuachia, kitu hicho sisi Waislamu tukishikamana nacho hatutopotea, hatutoishi katika dhalal. Naone kitabu cha Allah, tazameni Qur'an. Qur'an ni tibyana li kulli shay, in hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an inaongoza katika njia ya sawa. Waislamu wangelibakia katika alqur'an, wakarudisha taratibu zao zote maisha yao kwa jumla, kuanzia nyoyo zao, akida zao, wakaja katika ibadati zao, miamala mbalimbali yao, biashara zao, ndoa zao, ujirani wao, maisha yao wao na watawala wanaowatawalia mambo yao, maisha yao na wazee wao, wazee na watoto, kwa ujumla maisha yao ya kila siku. Waislamu wangelishikamana na alkitab, basi wasingelipotea. Kwa nini upotevu unakuwa ni mkubwa kuanzia katika akida? Ukiwapata Waislamu 100 wanaofahamu akida ya Ahlus Sunna wal Jamaa, kwamba huyu ni Muislamu anaifahamu akida sahihi, katika watu 100 labda mmoja, wawili, watatu, inategemea na hilo eneo la watu 100 ulo, yani sampling yako ile umeifanya wapi. Vinginevyo unaweza kutusipati hata mmoja. Bakia watu wa Islamu wa majina tu. Islamu wa majina, au tuna Waislamu kuswali tu sala tano kuingia na kutoka, tena aswali tu kama vile mirathi aliorithi kwa wazee wake. Basi kiona watu wanyanyuka, wanainama na yaingia kutoka. Au tuna Waislamu wa maulidi, hao ndio wengi sana. Yaani mtu ataswala, wengine hawana, subiri siku ya maulidi ndio namuona. Nao ndio wengi, nasallallahu salaama wa afia. Ukienda kwa vijijini huamini yani. Yaani watu hawaswali, inawezekana kijiji chenye watu 1000, inawezekana wanaoswali labda watu 100. Inawezekana. Lakini siku ya maulidi wana kijiji wote watakuja msikitini kwenye maulidi. Watajazana kwenye maulidi pale, wale pilau na kadha, waondoke. Naweza kugombana na mtu ambaye atahatarisha jambo lile liondoke kwenye kijiji, sababu kwa jambo lina thamani sana. Yaani kuna wanavijiji wa jambo la maulidi kila mwaka wamelihifadhi kwa kiasi kikubwa. Atakaye hatarisha jambo hilo wako tayari kupambana naye. Lakini hao hao inawezekana hawaswali. Hao hao adhana dhaadhiniwa, inawezekana wengine ndio wapiga dufu. Hebu tazama dalali ya wazi kabisa. Hili hatuna shaka, tushaona sisi. Yaani adhana watu waswali magharibi, wao wako barabarani wapiga zefe, wako kwenye zefe. La ilaha illa Allah. Mtume na masahaba, watu wameswali jamaa kwenye vita, wao wana khalifu jamaa wapiga dufu. Upotevu wa wazi kabisa. Nasallallahu alaihi wasallam. Sasa watu wameachana na kitabu.